سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Müslim'de geçen Ebu Hureyre hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ Allah sizlerin cisimlerinize bakmaz. Uzun musunuz, kısa mısınız, zayıf mısınız, kilolu musunuz? Allah'ın dinde bunların hiçbir değeri yoktur. Allahu Azze ve Celle bunları esas almaz. وَلَا اِلَى سُوَرِكُمْ Sizlerin suretlerinize de bakmaz. Güzel misiniz? Veya insanlar indinde çirkin misiniz? Allahu Azze ve Celle suretleri de esas almaz. وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ Lakin Allah kalplere bakar. Lakin Allah kalplere bakar. Allahu Azze ve Celle'nin kulunda esas aldığı merkez kalptir. Allah kulun kalbine bakar. Allah kulunun kalbinde hayır görürse onu kendine dost edinir. Allah kulun kalbinde hayır görürse onu hak ettiği makamlara yüceltir. Allah kulun kalbinde hayır görürse sema ehlinin ve yeryüzündeki insanların onu sevmesini sağlar. Yeryüzünde o insan makbul hale gelir. Müminlerin kalpleri ona meyleder. Eğer Allah kulun kalbinde şer görürse, ifsat görürse, hastalıklar görürse onu hak ettiği yere alçaltır. Onu kendinden ve zikrinden uzak tutar. Onu dinine değil, dünyaya hadim eyler. Sema ehlinin ve yeryüzündeki insanların ondan uzak durmalarını sağlar. Onların bu kişiyi sevmemesini sağlar. Öyleyse değerli dostum, Allahu Azze ve Celle'nin kulunda esas aldığı merkez kalptir. İmam Ahmed'in Müsned'inde naklettiği bir rivayet vardır. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle der. اِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ Muhakkak ki Allah kullarının kalplerine nazar etti. Kullarının kalplerine baktı. فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ Ve bu kalpler arasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinin en hayırlı kalp olduğunu gördü. فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ Ve bu yüzden de onu kendi nefsine seçti. وَبْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ Onu risaletiyle gönderdi. ثُمَّ نَظَرَ اِلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden sonra diğer kulların kalplerine nazar etti. فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ Onun ashabının kalplerinin diğer insanların kalplerinden daha hayırlı olduğunu gördü. فَجَعَلَهُمْ وُرَثَاءَ نَبِيِّهِ Onları nebisine vezirler kıldı. يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ Dini için mukatele ettiler. Dini için savaştılar. فَمَا رَأَ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا Müminler bir şeyi güzel gördükleri zaman Allah'ın dinde de o şey güzeldir. وَمَا رَأَوْ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ سَيِّئًا Müminler, Müslümanlar bir şeyi kötü gördükleri zaman Allah'ın dinde o şey de kötüdür. Allahu Azza ve Cel Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı nübüvvetle şerefli kılmadan önce onun kalbine nazar etmişti. Onu kendisine halil kılmadan önce, dost kılmadan önce onun kalbine nazar etmişti. اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَن۪ي خَل۪يلًا كَمَ اتَّخَذَ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i dost edindiği gibi beni de dost edindi. Bundan önce onun kalbine nazar etmişti. Layık olduğunu gördü. Onu risaletiyle göndermeden önce onun kalbine nazar etmişti. Allahu haythu Allahu a'lemu haythu yec'alu risalatahu Müşrikler risalet kendisine verildiği zaman nübüvvet makamıyla Muhammed Aleyhissalatu vesselam şerefli kılındığı zaman ya kala kala bu iş buna mı kaldı diyorlardı. Biz ondan daha hayırlıyız. Biz daha zenginiz. Allah buna mı verdi? Allahu a'lemu haythu yec'alu risalatahu Allah risaletini nereye indireceğini daha iyi bilir. Kimin hak sahibi olduğunu daha iyi bilir. Allahu Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını yüceltmeden önce, onlardan razı olmadan önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dostlar, yardımcılar kılmadan önce onların kalplerine nazar etmişti. Onların kalplerine bakıp onları yücelten Allah bizlerin de kalplerine bakmakta. Allah kalplerimizde ne görüyor dostlar? Bil ki dostum Allah senin kalbinde hayır görürse seni yüceltecek. Seni dinine hadim kılacak. Sema ehlinin ve yeryüzündeki insanların seni sevmesini sağlayacak. Seni makbul bir insan haline getirecek. Ama dostum, eğer Allah senin kalbinde ifsat görürse, Allah senin kalbinde büyüklük, kibirlik görürse, kendini beğenmişlik görürse, haset görürse, diğer insanları küçümseme görürse, müminlere karşı hüsnü zan yerine suizan beslediğini görürse, o zaman hak ettiğin yere Allah seni alçaltacaktır. Ve müminlerin senden uzak kalmasını sağlayacaktır. Ve yeryüzünde sevilmeyen bir insan haline geleceksin. Öyleyse değerli dost, Allah'ın nazar ettiği, esas aldığı kalptir. Bu kalp ıslah olması gerekir. Bu kalp İslah olması gerekir. Konunun önemine binaen dostlar, sohbetimizin ünvanı, başlığı kalbin islahı inşallah. Rabbim bizi muvaffak kılsın. Tabii ben bugün sizin huzurunuzda bu konuyu halletmiş, bu konunun ehli kalbi islah olmuş da diğerlerine nutuk saçıyor. Böyle bir niyetle gelmedim. Şair şöyle der. فَغَيْرُ تُقَنْ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَى طَب۪يبٌ يُدَاوِ النَّاسَ وَالطَّب۪يبُ عَل۪يلُ Takva sahibi olmayan kalkmış insanlara takvayı emrediyor. Bu kime benzer? İnsanları tedavi eden doktora benzer. Halbuki doktorun kendi hastadır. Bizim halimiz böyle. Allah bizleri ıslah etsin. Ama bir olay var ki o da mesuliyet duygusu. Bir olay var ki yardımlaşma, nasihatlaşma esası. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى diyor Allah Azze ve Celle. İyilikte ve takvada birbirinizle yardımlaşın. Bütün mesele budur. Öyleyse bu kardeşinizi sadece sizlerden nasihat almak isteyen ve sizlere nasihat veren birisi olarak kabul edin. Çünkü bunun gayrısı sahih değil. Bu konuya birçoğumuzun ihtiyaç olduğu gibi, muhtaç olduğu gibi ben de bu konuya muhtacım. Her seferinde ben de muhtacım. Çünkü kalp sabit değil. Kalp nereden gelir dostlar? Takallupten gelir. Kalp devamlı dönektir, döner. Bugün böyledir, yarın böyledir. Şu an böyledir, bir sonraki an değişik haldedir. Öyleyse hepimizin buna ihtiyacı var. Bilhassa benim, çünkü herkes kendi nefsine muktedirdir. Ben kendimden eminim. Ama sizleri bilemem. Allah bizleri hayırda muvaffak kılsın. Tabii bu sohbet ortamı için demiyorum. Lakin bir hatırlatma inşallah. İlim meclislerinde bulunulduğu zaman istifadenin yüksek oranda olabilmesi için kağıt kalem şart. Kağıt kalem şart. Ve benim kardeşlerime daima tavsiyem ufak bir not defteri de olsa daima taşıyın. Çünkü bilemezsiniz. Sizin hidayetinizi arttırıcı sözler, hikmetler, esaslar nerede karşınıza çıkacak bilemezsiniz. Şair der ki el-ilmu saydun ve'l-kitabetu kayduhu kayyid suyudaka bil-hibalil vâthiqah feminel hamâkati أن تصيد غزالة وتعيدها بين الخلائق طالقة. İlim avdır. Ava benzer. Onun kaydı ise, ilmin muhafazası ise nedir? Kitabettir. Yazarak, yazıya dökerek. Daha sonra ne diyordu şair? Öyleyse avını sağlam iplerle bağla. Kaçmasın. Kişinin, yani senin diyor şair, bir ceylanı avlayıp da, ceylan yani kolay avlanmaz ama avlandığı zaman da büyük bir kârdır. Senin diyor ceylanı avlayıp da daha sonra insanlar arasına, yaratıklar arasına bırakman pek de akıl kârı değildir. Sen ceylanı elde etmişsin, niye bırakıyorsun? İlim de böyledir. Öyleyse ne yapacağız? Yazıyla kaydetmemiz gerekir. Ve bu müracaatı da, müzakereyi de ne yapar? Kolaylaştırır. Şimdi burada sohbet yapıldı. Hocalarımız, Allah kendilerine razı olsun, geliyorlar, sohbet veriyorlar. Yazıya kaydetmeyenler bu konuşmaların ders, efendime söyleyeyim, alanını terk ettiklerinde zaten %70-%80 kaybolur gibi. Özellikle onun akabinde bir de çay kahve muhabbet ortamı oluşunca yüzde belki 70, tabii kişiden kişiye değişir bu. Büyük bir olanı zaten kayboluyor. Haftaya bir şey kalmıyor. Bir ay sonra falan hoca gelmişti deniyor. Ne anlattı? Vallahi bir şey anlattı ama tam hatırlayamıyorum. Öyleyse nedir? İlmi kaydetmemiz gerekir. Bu da müzakereyi ne yapar? Kolay kılar. Müzakere. El ilmu ketta'ir ve kayduhu el müzakere. İlim kuş gibidir. O kuşun kaydı ise, muhafazası ise müzakereyle olur. E şimdi siz kitabet yoksa, yazıya dökmediyseniz nasıl müzakere yapacaksınız? Öyleyse kitabet önemli. Yazı yazan faideleri kitabete döken, yazıya döken kişi dökmeyenden her zaman daha karlıdır. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu an ne diyordu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabından benden daha fazla hadis bilen yoktur. Bir kişi hariç. Kimdi o dostlar? Abdullah İbni Amr İbni As. Niçin? Sebebini söylüyor. O yazardı, ben ise yazmazdım diyor. O yazardı, ben ise yazmazdım. Öyleyse bunu adet edinin inşallah kendinize. Yazıya dökün. Yazıya dökün. Yani hocalarımız geliyor. Gerçi ben sizin kardeşinizim. Yani bu önemli değil. Ama işte Ebu Said hocam geliyor. Değerli sözler çıkıyor ağzından. Güzel hikmetler çıkıyor. İlim çıkıyor. Abdurrahman hocam geliyor. Mustafa hocam, diğer değerli hocalar geliyor. Kayda alın. Kaybolmasın. Yarın bir gün bunu ne zaman anlayacağız? O insanlar dünya yurdundan ahiret yurduna intikal ettikleri zaman bunu daha iyi anlayacağız. Allah hocalarımızı muhafaza eylesin. Konumuza girelim inşallah. Kalbin ıslahı. Şüphesiz insanoğlunun sahip olduğu en değerli, en şerefli, en kıymetli varlığı, zenginliği kalptir. Çünkü insan onunla Allah'ı bulur. Onunla Allah'ı bilir, onunla Allah'ı birler. Onunla Allah'ı sever. Onunla Allah'ı arzular, onunla Allah'a yönelir. Değerli dostlar, kalbin hakiki mutluluğu, kalbin hakiki mutluluğu, huzuru ve zevki ancak Allah'ı anmayla, Allah'ı sevmeyle, Allah'ı birlemeyle mümkündür. Zenginlik veya zengin olmak kişiyi hakiki manada mutlu kılmaz. Eğlence kişiyi hakiki manada huzura erdirmez. Güzel kadın veya kadınlar kalbin huzura ermesini hakiki manada sağlayamazlar. Çünkü kalbi yaratan Allahu Azze ve Celle kalplerin ancak ve ancak kendi zikriyle huzura ereceğini haber vermektedir. Yaratan kalbin nasıl huzura ereceğini bizlere bildiriyor. Ela ya'lemu men halak? Yaratan bilmez mi? Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'ı zikretmekle huzura erirler, mutmain olurlar. Bunun başka yolu yoktur. Kul nasıl ki ahirette mutluluğu cennetle, o mutluluk diyarında Allahu Azze ve Celle'nin civarında bulunmakla elde edebilecekse, dünya hayatında da hakiki mutluluğu ancak ve ancak Allah'ın civarında bulunmakla elde edebilir. Allah'la ünsiyet haline girmekle elde edebilir. Allah'a yakın olmakla elde edebilir. Kalbin dostlar, bu hali kulu dünya hayatındaki mevcut olan cennetin sakinlerinden kılar. Dünya hayatında da cennet mi olurmuş diyeceksiniz belki. Bakın İbn-i Teymiye rahimahullah bu konu hakkında şöyle der. Medarcü Selikin. Kimindi bu eser Medarcü Selikin? İbn-i Kayyim'in. Aslında bu Medarcü Selikin bir metinden bir de şerhinden müteşekkildir. Metnin sahibi İmam-ül Herevi'dir. Bu metnin şarihi ise, şerh ederi ise İbnül Kayyim rahimahullah'tır. Medarcü's Salikin. Medarcü's Salikin'de İbnül Kayyim rahimahullah der ki, ben der İbn-i Teymiye hocası, İbn-i Teymiye rahimahullah'ı şöyle derken işittim der. Bu dünyada bir cennet vardır. Bu dünyada bir cennet vardır. Ona giremeyen ahiretteki cennete de giremez. Bu dünyada bir cennet vardır. Ona giremeyen ahiretteki cennete de giremez. Ahiretteki cennete giremeyen, yani Allah'la ünsiyet kuramayan, Allah'a yakın olmayan, Allah'ın civarında bulunamayan kişi hakikatta dünyanın miskinlerindendir. Zavallıdır o insan. Yine Medarcü's Salikin'de İbnül Kayyim rahimahullah bazı ariflerin şu sözünü nakleder. Bu dünyanın hakiki miskinleri bu dünyadan hakiki zevki tatmadan göçüp gidenlerdir. Bunlara sorulur. Peki dünyadaki hakiki zevk nedir? Cevapları şöyle olur. Allah'ı sevmek, Allah'la unsiyet kurmak, Allah'ı arzulamak, Allah'tan gayrısından yüz çevirmek. Hakiki zevk budur. Dostum, işte ancak bu kalp kişiyi iki cihanda mutlu kılar. Hem dünya hayatında hem de ahiret yurdunda kişiyi mutlu kılar. Dünya hayatında bu kalbin sahibi insan için üzülme yoktur. Hüzün yoktur. Daima mutludur. Hangi koşulda olursa olsun, hangi sıkıntı kendisine isabet etmiş olursa olsun, o daima huzur ve mutmain içerisindedir. İbnül Kayyim rahimahullah Tarikul Hicreteyn hakkında, Tarikul Hicreteyn adlı eserinde bu konu hakkında bakın ne diyor. Çünkü Allah ile beraber olan bir kul ebedi olarak üzülmez. Bundan dolayıdır ki Allahu Teala nebisinin arkadaşı Ebu Bekir'e şöyle dediğini hikaye eder. La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme. Allah bizimle beraberdir. Yani ya Ebu Bekir, ya Ebu Bekir, niçin üzülüyorsun? Niçin üzülüyorsun? Allah bizimle beraberdir. Allah'la, Allah'ın kendisiyle beraber olduğu kişi üzülür mü? Yakışır mı bu? İbn-i Kayyım der ki, bu da göstermektedir ki Allahu Teala ile beraber olan kimse için hüzün söz konusu olmaz. Hüzün söz konusu olmaz. Zira Allah'ın kendisiyle beraber olduğu kimsenin hüzünle diyor İbn-i Kayyım, ne ilgisi olabilir ki? Fakat her türlü hüzün ve keder Allah'ı kaybeden kimsede bulunur. اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Hani onlar, yani Ebu Bekir, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Ebu Bekir mağaraya sığınmışlardı. Mağaraya sığınmışlardı. Hangi mağara? Sevr mağarası. Müşrikler ne yapmışlardı dostlar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama peşine takıldılar. Niyetleri neydi? Nubuvvet nurunu söndürmekti. Derken mağaranın ağzına kadar geldi müşrikler. O kadar yakınlaştılar ki şayet müşriklerden biri ayağının ucuna bakacak olsa Muhammed aleyhissalatü vesselam ve Ebu Bekir'i görecekti. O kadar yakındılar. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kalbini hüzün sarmıştı. Vallahi kendi nefsi için değil. Ölümden korktuğu için değil. Nubuvvet nurunun söneceğinden korkuyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir şey olursa artık bu vakitten sonra Allah'a ibadet eden kimse olmayacak. Onun derdi buydu. Hüzün sarmıştı kalbini. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Rabbinin kendisiyle beraber olduğunu bilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, huzurlu bir şekilde ne dedi dostuna? اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ Dostuna hani ne demişti? لَا تَحْزَنْ Üzülme! اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Allah bizimle beraber. Dostum niye üzülüyorsun? Allah bizle beraber. Bize kim ne yapabilir ki? Evet. Allah'ın kendisiyle beraber olduğu kişi için hüzün yoktur. O daima mutludur, huzurludur. Dünyalığın kendisinden kaçtığı için üzülen insan, musibetlerin kendisini kuşattığını gören insan, eğer üzülürse bilsin ki o aranda Allah'tan uzaktır. Çünkü Allah'ın kendisiyle, ki Allah kimlerle beraberdir? اِنَّ اللّٰهَ kimlerle beraber? اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Allah takva sahipleriyle beraberdir. Takva sahibi bir olan insan Allah'ın kendisiyle olduğunu bilir. Onu dünyalık üzemez. Onu dünyalıklar, sıkıntılar, hüzünler, malın gitmesi, zarara uğraması, hastalıklar onu üzemezler. Bakın, İbn-i Teymiye rahimahullah İskenderiye hapishanesinden Kahire'ye sevk edilirken adamın biri kendisine şöyle der. Efendim işte bu sabır makamıdır. Efendim işte bu sabır makamıdır. Yani koca imam senin her şeyden çok bu makamda sabıra ihtiyacın var. Çünkü musibet seni yakalamış. İbn-i Teymiye'nin rahimahullah'ın cevabını nasıl olsun dersiniz? Hayır. Bilakis bu hamd ve şükür makamıdır. Bilakis bu hamd ve şükür makamıdır. Allah'a yemin olsun ki kalbime öyle mutluluk ve sevinç doluyor ki bunu Şam ve Mısır ehli arasında, ahalisinin arasında dağıtsalar yine de bitmez. Diyordu İbn-i Teymiye rahimahullah. Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilen insanı dünyalık üzemez, musibet üzemez, hapishane üzemez. Dikenler, bu dünyadaki dikenler onu üzemez. O Rabbi ile beraberdir. Niye üzülsün ki? La tahzen innallaha ma'na. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Yine dostlar, İbn-i Teymiye rahimahullah şöyle diyordu. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim bostanım ve cennetim göğsümdedir. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim bostanım ve cennetim göğsümdedir. Beni öldürseler ölümüm Allah için şehadettir. Beni hapise atsalar hapisim ibadetle baş başa kalmaktır. Beni yurdumdan çıkarsalar çıkarılışım seyahattir. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Allah'la beraber olan insanı üzemezsiniz. Vallahi üzemezsiniz. Allah'ın kendisiyle beraber olduğu insana, insan için üzüntü yoktur. Onu hiçbir kimse üzemez. Hiçbir dünyalık üzemez. İşte Şeyhülislam İbni Teymiye rahimahullah böyleydi. Önder imamlarımız böyleydi. Selefimiz böyleydi. Onların hayatlarında, bu imani tavırlarında bizler için dersler var dostlar. Bu yüzden birçok ilim ehli salih imamların hayatlarını dirase etmeyi gerekli duymuşlar. Hatta İmam el-Makari rahimahullah Ezharur Riyad fi Akhbaril Kadi İyad adlı eserinde İmam-ı Ebu Hanife'nin rahimahullah şöyle dediğini söyler. Siyerur ricali ahabbu ileyye min kethirin minel fıkhi. Ricallerin, erkeklerin, devlerin, selefin siretleri, hayat öyküleri bana birçok fıkıhtan daha sevimlidir. İbnül Cevzi rahimahullah Saydul Hatır adlı eserde ne diyordu? Ra'aytul iştigale bil fıkhi ve sema'il hadithi la yekadu yekfi fi salahil kalbi illa en yumzece bir rakaiki ve nazari fi siyeri selafis salihin liennehum tenavalu maksuden nakli وخرجوا عن صور الافعال المأمور بها الى ذوق معانيها والمراد بها. Ne diyordu imam? Dostlar, ben fıkıhla iştigali ve hadis dinlemeyi neredeyse kalbin ıslahı için yetersiz görüyordum diyor. Sadece hadis kitabı okuyorsunuz, dinliyorsunuz ve fıkıh. Bunun diyor ancak ve ancak rakaik dediğimiz kalbi incelten meselelerle birleştirildiği ve selefin hayatlarına müracaat edildiği zaman ancak o zaman kalbin ıslahının söz konusu olduğunu anladım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ashaba gönderdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Allahu Azze ve Celle ne yapabilirdi? Onu görevlendirmezdi. Kitabı indirirdi. Kitap ortada, nas ortada. Onun açıklayıcısı olanı da gönderirdi. Ama yaşayan biri olması gerekiyordu. Yaşayan biri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etti. Tabi'in ne yaptı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabından Allah Resulü'nün mirasını ne yaptılar? Sahiplendiler. Sadece mirasın kendini mi yoksa mirasın tezahürünü de gördüler mi? Onu da naklettiler mi? Biz bakıyoruz ki ilim ehli yaşayan topluluğun da haberlerini ne yaptılar? Diğer nesillere naklettiler. Düşünün. Allahu Azze ve Celle diyor ki radıyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Kimden razı olmuş Allah? Sahabeden. Allah niçin onlara razı olmuş? Öyleyse ashabın hayatı önemli. Allahu Azze ve Celle muhacirleri ve ensarları ve onlara en güzel şekilde tabi olanları övüyor. Allah'ın övdüğü insanlar niye övmüş Allah? Bunların hayatlarını bilmemiz gerekir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en hayırlı neslin kendi nesli ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ olduğunu söylüyor. Ondan sonra onu takip eden nesiller ve daha sonra onu takip eden nesil. Tabi'in ve tebe-i tabi'in. Allah Resulü bunların en hayırlı olduğunu söylemiş. Niçin bunlar hayırlıydı? İşte İbnül Cevzi rahimahullah'ın sözünde buna işaret var. Ne diyor? Ben diyor fıkıhla iştigali sadece fıkıhla iştigali ve hadis dinlemeyi neredeyse kalbin ıslahı için yetersiz buldum diyor. Ancak bunlar rakaikle, kalbi incelten meselelerle ve bir de selefin hayatlarını incelemekle birleştirildiği zaman kalbin ıslahı erdiğini gördüm diyor. Çünkü selef tenavalu maksuden nakıl. Onlar naklin maksudunu, hedefini ne yapmışlardı? Yaşamışlardı. Ve onlar emrolunmuş fiillerin suretlerinden çıktılar. Manalarını zevkine ve muradına vardılar. Yani onlar nasların muratlarını anladılar ve hayatlarına geçirdiler. Ve ortaya bazı meyveler çıktı. Ve diyor ki ila zevki ma'aniha vel muradi biha. Onlar çünkü o nasların ne yaptılar dostlar? Nakillerin manalarının zevkine ve de muradına erdiler. Onu anladılar. Öyleyse Kur'an, sünnet ve Kur'an sünneti yaşamış olan hakkıyla hayatlarında bu nakillerin tezahür etmiş olduğu insanlarla birlikte, bunlarla birlikte, bu malzemeyle birlikte kalpler ıslah olur dostlar. Biz Kur'an ve sünnet okuyoruz. Bizim dostlarımızın çok Kur'an ve sünnet okuyor. Sadece okuyor. Çok güzel. Ama yaşayan önder insanlar olmadığı zaman yetersiz kalıyor. Allah Resulü diyor ki kim Allah için tevazu sahibi olursa Allah onu yüceltir. Tevazu sahibini ben görmem lazım. Tevazu nasıl olunur? Bugün İbn-i Baz rahimahullah'ın meclisine gidenler çok iyi anladılar tevazu nedir. Şeyh el-Albani'nin meclisinde bulunanlar çok iyi anladılar. Allahu Azze ve Celle her zaman için Kur'an ve sünneti tatbik etmiş olan, muradını hayatına sergilemiş olan insanlar yaratır. Bunlar ise Rabbani alimlerdir. Bunları bir tarafa bırakıp sadece nasları aldığınız zaman kusura bakmayın kendinizi gıybetten alıkoyamazsınız. Gıybetin haram olduğunu bilirsiniz ama gıybet edersiniz. Günümüzde mevcut olduğu gibi. Kendinizi harama düşmekten, harama bakmaktan ne kadar alıkoyabilirsiniz? Ben Mısır'da Şeyh Ebu Sakıl Hüveyni'nin bir sohbetine gitmiştim. Şeyh Ebu Sakıl Hüveyni biliyorsunuz, Şeyh Elbani'nin varislerinden bir alim, muhaddistir kendisi. Şu an yeryüzünde bulunan en değerli, en büyük hadis ehlinden birisidir. Daha 40 yaşlarındayken Allahu Alem Şeyh el-Albani'nin övgüsüne mazhar olmuştur. Hatta kitaplarda geçer. Şeyh el-Albani'nin bizzat silsilesinde geçer. Es-Sahihada. Böyle bir şahsiyet. Ders bitti. Tabii gençler etrafını sardılar. Tabii alim olunca insan merak ediyor halini, hareketini. Daha sonra bir tane genç bir bayan, kızı yaşında, 16, 17, 18 yaşında bir, efendime söyleyeyim, bayan. Soru sormak istiyor. Ben bakıyorum nasıl olacak? Bizim birçok tanıdığımız, bildiğimiz bazıları, işte ahiler, bayan geldi hemen, bacım buyur inşallah, Allah Resulü şöyle... Vallahi baktım ben dikkat ettim. Ne olacak? Vallahi şeyh kalktı. Gitti bacının yanına. Arkasını döndü ve öyle konuştu. Ha ben orada anladım. Ben orada anladım işte. Takva budur. Allah'tan korkma budur. Arkasını döndü ve öyle konuştu ve ben onu izliyorum. Bütün ilgimi o çekti. O zaman anladım. Bunlar birer örnek. Aynı şekilde yine Şeyh Ebu Sakıl Hüveyni Hollanda'ya geldiğinde onunla organizesini Ebu Enes Hoca bize aktarmıştı. Hocam dedim, sizin müsaade edin dedim, elinizi öpeyim. Çünkü dedim, büyüklerin elini öpmek dedim bizim adetimizdendir. Bana şöyle döndü baktı dedi ki, ben de alim değilim. Dedim Allah Allah. Ya bu adam kendisinin alim olmadığını söylüyorsa ben cahil demek o zaman daha az. Daha bundan daha cehaletten daha aşağı bir şey bulmamız lazım. Bunlar eğitiyor. Tevazuyu öyle öğreniyorum. Niçin? Allah'ın Şeyh Ebu İshak bir örnektir. Ebu Sakıl Hüveyni'yi makbul bir hale getirdiğini şimdi anlıyorum. Allah Resulü'nün hayatını şimdi daha iyi, o hadisini daha iyi anlıyorum. Çünkü vakıyamda görüyorum ben. Kim Allah için tevazu sahibi olursa Allah onu yüceltir. Allah'a yemin olsun ki Kahire'de Şeyh Ebu Sakıl Hüveyni bir hutbeye geldiği zaman koca cadde belki 50 metre genişliği. Tıklım tıklım bakıyorum, sonu gözükmüyor. Arkama bakıyorum, yine sonu gözükmüyor. Dol tıklım binlerce insan. Binlerce. Niye Allah bu insanı sevdiriyor? Ben şimdi anladım.